طارق صاحب عامل میں عامل میں کامل میں کیا فرق ہوتا ہے جی؟ ماشاء اللہ جی. عملیات میں بعض اوقات لے کفر ہم سے زیادہ آگے ہوتے ہیں جی؟ میرے کو ایمان ضروری ہے, اور عام طور پر یہ غلط فہمی چل رہی ہے کہ عامل کو لوگ کامل سمجھ رہے ہیں جی؟ محمد صلی اللہ رسول الکریم. ایک دفعہ ہمارا ایک مہمان آیا, اس نے کہا کہ فلانے بزرگ سے ملاقات ہوئی, زوراور بزرگ. کیا بات تھی؟ نے کہا کرائے وہ نہیں ہوتی گاڑی, جو پجیرو گاڑی بند تھی, چابی گم ہو گئی تھی, دروازہ کھولنا کیا مشکل حالات ہے, بس آیا ہم نے بس چپ کیا اور دروازہ کھول دیا. کتنے کام پہنچے ہوئے آدمی. میں جنوبی افریقہ میں تھا, وہاں پر اس طرح ہوا کہ دارالعلوم حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کا دارالعلوم ہے, انہوں نے کہا یونیورسٹی میں جمعہ آپ پڑھائیں گے, یونیورسٹی کا جمعہ پڑھانا میرے ذمہ لگا ہے. میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو مسجد کے نہ کوئی مسجد دروازے بند ہیں, وضو کی جگہ کے دروازے بند ہیں. اب کیا کریں, ہمارا خیال تھا کہ وضو وہیں کریں گے, کافی وقت ہے آرام سے اطمینان سے وضو کریں گے, پھر وقت کم ہو گیا بہت, اور اب کیا کریں اگر وضو نہیں کرتے ہیں تو لوگ انتظار کریں گے, جمعہ پڑھانے کا مسئلہ بن رہا ہے. میرے ذمہ لگایا نا, میں نے کہا تالا نے کہا تالا لگا ہوا ہے, کیسا تالا نے کہا نمبر والا تالا ہے. تو ایسے میرے دل میں یہ بات خیال میں آئی کہ مسجد کا تالا ہے کسی نیک آدمی کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہے, تاک نمبر پر ہی اس نے اس کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہوگا. تو میں نے 13579 ملا دیے اور ملا کر تالا کھول دیا, تالا کھل گیا. لوگ کہتے ہیں تو بھائی ایسے بزرگ آئے ہیں بند تالا کھول دیا. تو کہتے ہیں پیران نہ پرن پرن کیسا ہے, پیران پرن مریدان پرانند, پیر نہیں اٹھتے ہیں مرید ان کو اڑاتے ہیں جی, کہ مرید اتنا چرچا کر لیتے ہیں کہ بس وہ اڑاتے ہیں. ایک بزرگ بیمار ہو گئے تو اس علاقے میں ایک ہندو جوگی تھا جو بیمار کو دم کرتا تھا, اس پر منتر اپنا کرتا تھا تو ٹھیک ہو جاتا تھا. بڑی شہرت تھی اس کی. اور اس طرح ہوا کہ ان بزرگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں کتنا بیمار بھی کیوں نہ ہو جاؤں میں, مگر مرومی مجھے اس کے پاس نہیں لے جائیں گے. خیر وہ بیماری ہیں, بے ہوش ہو گئے. تو مریضوں نے کہا کہ اب تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, سارے لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کو بھی لے جاتے ہیں, تو آخر بیماری کا شفا ضروری ہے. خیر لے گئے انہیں, جب لے گئے تو اس نے توجہ کی, ٹھیک ہو گئے. ہوش میں جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جوگی کے آگے بیٹھے ہوئے. تو اب کیا کریں جی, جوگی کا احسان مند کر دیا, اتنا بڑا احسان اس کا لے لیا. تو انہوں نے اسے کہا کہ تجھے یہ کمال کیسے حاصل ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ کمال نفس کی مخالفت کرنے سے حاصل ہوا ہے, کہ نفس کہتا ہے ایسے کرو میں اس طرح نہیں کرتا, اس کے خلاف کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا تیرا نفس مسلمان ہونے کو چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا مسلمان نہیں چاہتا. انہوں نے کہا کہ پھر بس مسلمان ہو جا. میں ایسی اس میں اس کو پھنسا دیا, ایسی جگہ پر پھنسا دیا کہ اگر تو نہیں مانتا اس بات کو تو نفس کی مطابق کام کر رہا ہے, یوں نفس کے مطابق کام کر رہا ہے ساری عمر کا چہرہ ٹوٹ رہا ہے اس کا, اور اگر نفس کی نہیں مانتا ہے تو مسلمان ہونا پڑتا ہے. آپ کیا کریں, خدا اعزاز غرق پر کا ہریان پریشان کسی نے درد کہ ایک بنیر والے سے کسی نے کہا خط ہوا ہے کہنا پیر بابا رٹ دے ہو علم گھر اچھتے جی علم گھر اچھتے ہو پیر بابا اچھتے. اس علاقے میں دو پہاڑ ہیں, ایک علم گھر ہے اور ایک دوسرا ہے, تو علاقے میں اتنی جہالت کی زندگی ہے کہ اس پر لڑائی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں علم اونچا ہے دوسرا کہ دوسرا اونچا ہے, تو ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے, سخت لڑائی ہو جاتی ہے, تو ان کا پورا مسئلہ ہے. کسی آدمی نے کہا چلو علم اور دوسرے کی لڑائی تو تم حل نہیں کر سکتے, تو وہ آیا جی علم گھر اچھتے ہو پیر بابا اچھتے, جو خدا ادا سے حیران پریشان کا تب بروار کسی نے حیران پر چوس باما پیر بابا اچھتے نا پختم آتی پچ تو ختم ہوتی ہے, اور اگر کہتا ہوں کہ علم گھر جو ہے پیر بابا سے بڑا ہے تو تباہ ہوتا ہوں پھر, تب میں کیا کروں. وہ پھنس گیا جی, جوگی پھنس گیا کہ اگر کیا اگر مسلمان ہوتا ہے تو پھر تو وہ گیا ساری زندگی جو ختم ہو گئی مزے والی زندگی نفس والی, اور اگر نہیں ہوتا ہے نفس کے مطابق اس نے کام کر لیا تو سارا مجاہدہ ٹوٹ رہا ہے اس کا, بس اس نے جائے تو چاروں ناچار آگے ہوا کلمہ پڑا اس نے, اور بس علی اجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیسری صدی میں آئے ہیں, برے تقریر میں آئے ہیں نا تیسری صدی میں, اور یہ لاہور تک آ سکے ہیں. انہوں نے جب یہاں پر آ کر انہوں نے ڈیرا ڈالا تو ضرورت کے لیے دودھ لینا ہوتا تھا, تو وہ جو گوالے دودھ لے کر جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں دودھ دے دیں, آپ سے دودھ خرید لیں گے. انہوں نے کہا یہ دودھ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. کہ کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ وہ آگے ہمارے جوگی بیٹھے ہیں, اگر ہم ان کو دودھ ان کو نہ پہنچائیں تو ہماری گائیوں کا دودھ میں خون آتا ہے, تو لہذا ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اور نے کہا بس آپ دے دیں خیر ہو جائے گی. میں دودھ لے لیا, اس آدمی کو دودھ نہیں پہنچا تو بڑا غصے میں بفرا ہوا آیا جی, غصے میں بفرا ہوا آیا اور دیکھا کیا وہ لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی ہے اس نے ہمیں کہا ہے, تو اس نے کہا مقابلہ کرو ہمارے ساتھ. کیا مقابلہ کریں گے؟ تو اس نے کہا کوئی جوگی کو کہا کوئی کرتب دکھاؤ, تو یہ اڑنے لگا جی, اڑا اڑا اڑا اڑا خوب اڑا. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ میں نے کمال کر کے دکھایا, تم بھی کر کے دکھاؤ. تو علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا مانگی, ان کی کھڑا میں یہ لکڑی کے جوتے ہوتے ہیں, کھڑا میں جو ہیں وہ اڑنے شروع ہوئیں اور جا کر جوگی کے سر پر بجنے لگ گئی. جوگیوں کے جہاں چوٹی ہوتی ہے باقی سارا سر منڈا ہوتا ہے خالی, اس کے سر پر بجنے لگ گئی, اس کو سر کو بجاتے بجاتے بجاتے زمین پر اتار کر اس کو چھوڑا, تو آخر پھر وہ مسلمان ہوا. کہتے ہیں کہ ابھی جو ان کے جو قبرستان میں لوگ دفن ہیں نا, اس میں وہ دفن ہے, وہ آدمی اس میں دفن ہے. ایک واقعہ شیخ احمد سلندی حضرت مجد الفساری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, بیمار ہو گئے, ایسے بیمار ہو گئے تشخیص نہیں ہو رہی تھی اور بڑی کوشش کی علاج کی, علاج کارگر نہیں ہو رہا. آخر ادراک والے لوگوں نے دعائیں مانگیں, مراقبے کیے, تو پھر کسی نے بتایا کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک جوگی دم سادے بیٹھا ہے, اور وہ آپ پر متوجہ ہوا, آپ کی ماری کے لیے آپ پر متوجہ ہوا ہے کہ آپ کی جیسے دین کا کام ہو رہا ہے. دم سادنا نے کہتے ہیں سانس روک کر بیٹھ جاتے ہیں, تو ان کا ایک ان کی چلاکشی ہوتی ہے, طریقہ ہوتا ہے ان کا دم ساد کرنے کا, کہ جب تک اس کی توجہ کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک شفا نہیں ہوگی. اس کی توجہ کو کیسے توڑیں؟ ان کا ایسا ہے کہ کوئی آدمی جا کر اس کے پاس کہہ دے کہ شیخ احمد سرندی کی تو موت ہو گئی, تو ایسے خوشی سے اچھل کر توجہ ختم کر دے گا, اور ایک دفعہ ختم کر لیا تو پھر انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں، پھر نہیں کر سکے گا. تو آدمی گیا اس کے پاس، نے کہا شیخ احمد سرندی کی تو موت ہو گئی. ہاشا مر گیا کہ بس اٹھا اس نے سانس اس نے لیا اور اس حال سے نکلا، بس پھر تو جو نہ کر سکے بس شفا ہو گئی. استاد صاحب مجھے ساتھی سے کہا کرتے ہیں کہ حفاظتی دعائیں ساری پڑھا کریں، خاص طور سے دین کا کام کرنے والے لوگ، کیونکہ باطل جو ہے تو وہ باطل توجہ اور عملیات اور سفلی اعمال اور جادو اس کے ذریعے بھی کا مقابلہ کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں. اس لیے یہ حفاظتی اعمال جتنے بھی ہیں ان کو باقاعدہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے سلسلے چلانے والے لوگوں کی اولادوں کو تکلیف ہو جاتی ہے نا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان پھر یہ خود اعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، تو اولاد کو پکڑ لیتا ہے، تو ماں باپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کے کام میں ہر جاتا ہے، فرق آ جاتا ہے، تو مقابلہ کرتا ہے شیطان اس طریقے سے. جتنے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ گھر در ہوا پرد مگر مگر سیست اور برابر ود سمکیست، یعنی اور آگے پھر کیا کہتے ہیں، شخصیست کہتے ہیں نا. مفتی صاحب بڑا بہت بڑا دلچسپ جملہ ہے، ہوا میں اڑتا ہے تو مکھی ہے، پانی پہ چلتا ہے تو پانی پہ چلتا ہے تو مچھلی ہے، یعنی اور گر دل بدستارا شخصیست، اگر دل کی اس نے اصلاح کی ہے پھر وہ آج مرد ہے. گر دل بدستارا شخصیست ہے پھر وہ آدمی ہے. اور مختلف قسم کی پرہیزیں ہیں اور مختلف قسم کے چلے ہیں، وہ بے نمازی آدمی بھی کر لے تو اس کو یہ چیزیں بیماری کا شفا ہو جانا، جنات کا پکڑ لینا، یہ ساری اس کو حاصل ہو جاتی ہیں. اور لوگ چلا کشی کر کے اس کو ذریعہ آمدنی بنا کر بڑی کمائی کرتے ہیں اس پر. جو لوگ بغیر جو ہے تو پیسے لیے کرتے ہیں تو یہ خدمت کر رہے ہیں، اگر چلا کشی کی ہے اور اس کو کر رہے ہیں تو یہ خدمت کا اس کو ثواب ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بغیر نماز روزہ کیے ہوئے بھی بغیر ایمان کے بھی ہو جاتی ہیں. ہمارے مولوی امین صاحب ہیں نا، اس کی آنکھ میں کوئی چیز گر گئی تھی، تو ان کے رشتے دار برادری میں سے کوئی تھا، وہ اس کو دم کرتا تھا تو باہر نکال دیتا تھا، تکلیف ہو جاتی تھی. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں مدرسے کے محتمم ہوں، عالم ہوں، اور میں جو ہے تو کوئی وظائف پڑھ لوں، اس سے نہیں ہوگا، اس کے پاس میں بے نماز کے پاس جاؤں. کہتے ہیں میں نے پڑھا کیا لیکن نہ ہوا، آخر مجھے اس کے پاس جانا پڑا. یہ صبح کے وقت میں گیا تو فلالا کدھر ہے، انہوں نے کہا سویا ہوا ہے، نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا تھا. اٹھ گیا اس نے کہا کہ استاجی سنگر آگلے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ آنکھ میں تکلیف ہے تو اس کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا وار کال کھلا کو کنگال کما، تو اس نے ہاتھ دھو کر منہ کو کنگال کر جو ہے اس نے اپنا وہ کیا اور اس کا تنکا نکال کر اس کو دے دیا. یہ کہتے مسایا ٹھیک ہو گیا. بولی امین صاحب یہ سلسلے میں آیا ہے نا، اس کو اس وجہ سے شوق ہوا اس کا. پھر کوئی کمر کا درد تھا ان دنوں ڈاکٹر بدلہ صاحب وہاں ہوتا تھا، تو اس نے دم کیا، اس کو شفا ہو گئی. پھر سلسلے میں آنا، ورنہ مولوی صاحب مان سلسلے میں نہیں آئے. تو اس پر سلسلے میں ہے. اور کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھیں جی، پھر ذکر کرتے ہیں. جی ہاں، اذن اس طرح ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ حفظ کی والا جو عمل ہے نا، جمعے کی رات کو آخری شب میں نہ ہو درمیان شب میں نہ ہو تو شروع شب میں تو چار رکعت سے پڑھ کے، پہلے رکعت میں سورہ یاسین، دوسرے میں سورہ تبارک الذی، تیسرے میں سورہ دخان، اور چوتھے میں الف لام میم سجدہ، ایسی ترتیب ہے. تو اس طرح کا تو کر لے تو حفظ قرآن نہیں تیرے لیے آسان ہو جائے گا, اس عمر کی تجھے اجازت ہے اور جس کو تو آگے اجازت دے. تجھے اجازت ہے اور جس کو تو اجازت دے. تو گویا ان کو اجازت ہوئی اور آگے اجازت, اب یہ اجازت چلے گی. اور ہوتا ہے اس طرح کہ جب کوئی آدمی کوئی خدمت کرتا ہے اور اس سے جس وقت دل خوش ہوتا ہے اس کو, اس وقت اس کو جو اجازت دی جاتی ہے تو اس سے اس کو تاثیر حاصل ہو جاتی ہے. اور ہم سلسلہ میں جس وقت خلافت دیتے آدمی کو تو ہمارے سلسلے کے سارے معاملات سارے عملیات کی آدمی کو اجازت ہو جاتی ہے. ہمیں تو بطور ڈاکٹر کے کوئی خاص قدردانی احساس نہیں تھا نا. آج مولانا صاحب کی وفات کے بعد جو ہے تو لوگوں نے میرے پاس آنا جانا شروع کر دیا. کوئی آ کر کہتے سر درد, اس میں کہتے پیرا سڑمال کھا لو, کوئی کہتے پیٹ پہ درد, کہتے بس کو بند کر دیں. تو اور لوگ کہتے ہم تو دم کے لیے آئے تھے. بارہ تو سائنسی ذہن. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب چلڈرن اسپیشلسٹ مانسرا سے آیا, یہ نعیم پراجا صاحب تو یاد ہے آپ کو نا, نعیم پراجا یہ آیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے اور میں دم کرانے کے لیے آیا ہوں. حضرت مولانا صاحب کی وفات کے بعد تب میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ یہ اور ڈاکٹر آدمی اللہ کا بندہ مانسرا سے یہاں تک آیا ہے, اس کو وہیں پر کچھ دوائی کھانی چاہیے تھی, علاج کرنا چاہیے تھا. خیر اسے میں نے, اس نے کہا کہ دیکھیں حضرت مولانا صاحب نے تو آپ کو اجازت دی ہوئی ہے. میں نے کہا اجازت تو مجھے دی ہوئی ہے لیکن کیا میں نے نہیں ہے اس کو کبھی کبھی, اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ سر کے درد کا دم کون سا دم ہے. اس نے کہا پتہ مجھے ہے, میں تجھے بتاتا ہوں تو کر لے. تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب کے پاس جب میں آتا تھا اذا جاء نصر اللہ ایک دفعہ پڑھتے تھے, ولا یصدن عنہا ولا یذفون, یہ 11 دفعہ پڑھتے تھے. تو میں نے کہا آپ اتنی تکلیف کر کے آئے ہیں تو چلو میں کر لیتا ہوں. اچھا خیر یہ اس کا ہو گیا. اس کے بعد حیرت انگیز نتائج میرے اپنے سامنے آئے, یعنی کینسر تک کے مریض کی شفا میرے سامنے جب آئی تو پھر خیال ہوا کہ واقعی ہم نہیں کرتے اللہ کرتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحبان کا کال ہے کہ کینسر ٹھیک نہیں ہوتا اور اسپریڈ ہوتا ہے اور گریڈ 1 ہوتا ہے اور 2 ہوتا ہے, 3 ہوتا ہے, 4 ہوتا ہے. 4 سارے بازی کے اسپریڈ کو کہتے ہیں جی, سارے بازی کے اسپریڈ 4 ہیں جی. تو ہمارے اتوار کی رات کو ہماری خانقاہ میں فلائٹ لیفٹیننٹ بشیر آیا کرتا ہے پبی سے, تو اس کو نیزو فرنجل کارسینوما گریڈ 4. تو یہ ہاں ارنا میں علاج کر لیا ہے, تو وہاں سے دم کے لیے آیا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اس کو گریڈ 4 سے شفا ملی ہے اور مہینہ 2 مہینے نہیں یا 6 مہینے 27 سال سے زندہ ہے. وہ ایئر فورس والا نے ریٹائر کر دیا کہ آدمی مطلب ہے کہ اب مرے گا تو اس سے پہلے ریٹائر کر دو کہ گھر پر جا کر آرام سے اپنے, کوئی فوج والے خیال ایک دوسرے کا کرتے ہیں اس لحاظ سے. ابھی سارے جو ہے تو پیچھے ہٹ گئے, پرویز مشرف کا خیال نہیں کر رہے ہیں. باقی خیال کیا کرتے ہیں, کیونکہ بول نہیں سکتے اس نے کورٹ نے قانون میں پکڑا ہوئے. ہاں جی سارے کہتے منع کیا, جی وہ ایک تھا, ایک اس کا جو خاص چیلا تھا نا وہ اس کو لایا, خود بھاگ گیا ہے وہ اللہ سے اللہ پکڑ میں لانا چاہتا تھا. تو سچ بات ہے یہ آج تک تو فوج کا یہ تاثر تھا کہ ہم ہی ہیں, ان کو آئین اور قانون کا نہیں پتا تھا. یہ تو افتخار چودھری نے ان کو بتایا کہ آئین اور قانون ہے. اور یہ جیوگرافک رپورٹ کے بغیر یہ کہہ رہے اس کو, اس کی سارے جو کورونری آرٹریز بند ہیں اس کے بغیر کہہ رہے ہیں, ان کو باہر سے نظر آ رہے ہیں. جی وہ اصل میں وہ بےچارے جرنیل کا سمجھ اتنی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں سیاسی لیڈر تھا، اس پھانسی کا پھندا اس نے گلے میں ڈالا، لیکن اس نے اپنے آن بان اور اعزاز پر اس نے سودا نہیں کیا ووٹوں نے، اس نے وہ نہیں کیا. یہ وہ بہت گھٹیا حالت میں زرداری تھا، تو وہ بھی کوئی نہ کوئی سیاست کا اس نے لاج رکھی ہے جی. تو اور بیچاروں کا ایف اے تعلیم ہوتی ہے، اس سے جنرل بن جاتے ہیں. اور کیا اوقات ہو. فوج والے خفا ہوں گے. میں تو 60 سال پورے کر چکا ہوں، مجھے زیادہ نظر رہنے کی خواہش نہیں ہے. ایک دفعہ اس کا تھا، وہ کون سا مارشل لا تھا، اس پر نہیں، وہ ایک مارشل لا تھا، اس میں اس نے ایک کرنل نے اس کو فصیح الدین ایس پی تھا، اس کو ٹیلی فون کیا کہ مکڑوال سے لڑکی اغوا ہوئی ہے اور تمہارے اس میں بنو ڈسٹرکٹ میں فلاں فلاں کو گرفتار کرو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے مکڑوال تھانے کے ساتھ رابطہ کیا کہ کس کے نام ہے ایف آئی آر میں. تو جن کا کرنیل کہہ رہا تھا ان کا نام ہی نہیں ہے ایف آئی آر میں. تو اس نے کہا جی یہ تو ایف آئی آر میں نام نہیں ہے تو میں کیسے گرفتار ہوں. اس نے کمال ہے، ڈیو کی رپورٹ ہے، یونٹ کی بریگیڈ کی رپورٹ ہے، یونٹ کی رپورٹ ہے، میں کرنل آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں ایف آئی آر مانی. کرنل تو کو کہہ رہا ہے کل پھر عدالت میں جواب دینا پڑے گا، پھر دوں دے گا کہ میں دوں گا. تو کہتے ہیں اس پر پھر خاموش ہوں. اب اپنے مزدور کی طرف آئے، چھوڑے اس کو سرکا ہے. اپنا مزدور کیا تھا، ہاں اس کو ریٹائر کر دیا، ریٹائر کر دے، علاج کراتا رہا کراتا رہا، اللہ نے اس کو مکمل شفا دی. اس نے 4 مہینے لگائے اور اس کے بعد اس نے 7 مہینے کا ملکوں کا سفر کیا. پھر جو ہے تو اس نے حضرت یوں کہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، تو ہمارے بڑے حضرت صاحب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس نے سید سلیمان ندوی پبلک اسکول پبلی میں چلایا. اس نے کہا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو بیٹے میرے چلا نہیں سکتے، اس لیے میں نے اس کو کسی کو کرائے پر دے دیا ہے، اب دوسرے لوگ چلاتے ہیں. اور اسی شکرانے میں اس نے کہا میں نے یہ نام رکھا تھا اس کا استادی صاحب. اب جو سعودی عرب والا تھا ڈاکٹر صاحب، ہاں جی، اس کو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے ووکل کارڈ کینسر سے شفا اس کی ہوئی. وہ بھی ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ دوائی کے بغیر کیسے ہوگا. دیکھا ہوگا ایک تجربہ سنا ہوں، ایک آدمی میرے پاس آ گیا، اس نے کہا کہ بیٹی کا کوئی دل میں سوراخ ہے، کوئی ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ ہوگا. ہاں جی، اس نے کہا وہ بہت روتی ہے، بڑی پریشان کرتی ہے رات کو، اور اس کو دم کے لائے. میں کہا دم کر دیں گے ہمیں تو کوئی ایک 2 منٹ لگتے ہیں، ہمارے کوئی اتنا وقت نہیں لگتا. دم کر دیا اس کو، چلے گیا، اس کا رونا بند ہو گیا. اس کے بعد گئے جس ڈاکٹر سے علاج کرا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مریض سنگھ آئے تو انہوں نے کہا کہ لے خشے ہوئے دے سنگھ کا خشے ہوئے دے مجھے دم مکڑو خشے ہوئے دے. تو اس کا دروازہ ٹوٹا، کہتے ہیں عید میرا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کو دم سے ٹھیک کرا دو گے. جتنا دم سر بٹک کے تو ساری مریض ٹک ہوا ہے استاد دروازے پاس منگ سو ہمارا مریض ٹھیک ہوا ہے آپ کے دروازے کے ساتھ ہمارا کیا کر. اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے، دعا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہاں جی، اور اس کے بعد نہ ہو رہا ہو تو آدمی جو ہے خلاف شرع ترتیبوں کے پیچھے نہیں جایا کرے. ہاں جی، بس اللہ کا فیصلہ ہے بس. ایک دفعہ مجھے ساتھی نے آ کر کہا وہ آپ گئے تھے وہ جو شفائی اجلاس تھا چرچ میں پشاور کے اس میں جماعت میں آپ گئے تھے نہیں گئے تھے؟ میرے پاس آئے ساتھی نے کہا جی ایک پادری آیا ہوا ہے پشاور کلب میں جو جامع درویش کے پاس کلب ہے اس میں اس نے شفائی جلسہ کیا ہوا ہے اور سارے مسلمان گئے ہوئے ہیں اور وہ کسی کو دم کرتا ہے کسی کو کیا ہوتا رہتا ہے کہ لوگ آتے ہیں وہ پاؤں سے معذور اس کو چلا کے دکھاتا ہے تو وہ سارے مسلمان جا رہے ہیں اب کیا کریں؟ تو میں نے کہا جی یہ حضرت صاحب مولانا صاحب رحمۃ اللہ جب تک زندہ تھے ہمارے شیخ تو سارے ڈنڈماری کے کام میں کیا کرتا تھا اور اب ان کی وفات کے بعد عمر ہی میری زیادہ ہو گئی ہے ہر جگہ جاتے ہوں مجھے لوگ پہچانتے ہیں تو اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بس بس ٹھیک ہے اس کو ہم کرتے ہیں. چھ آدمی چلے گئے وہاں اندر گئے گرجے میں اور مغرب کا وقت ہو گیا تھا. نے خوب اذان دی زور سے اذان دی اور اذان دے کر جماعت کی نماز کھڑی کی. کیا جوں جماعت کی نماز ہم نے ختم کی ایسی آندھی آئی کہ سارے جلسے کو تتر بتر کر دیا. اس کا سارا جتنا وہ شپاہیا اس کا جو چل رہا تھا ناٹک چل رہا تھا وہ سارا کہتے تتر بتر. یا کچھ تو آدمی ہاتھ پیر لائے اللہ مدد کرتا ہے, کوئی فکر ہی نہ کرے آدمی ہاتھ پیر ہی نہ لائے تو باطل تو آگے چلتا جائے گا بڑھتا جائے گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.